مفهومه قاعده الله هو الله رسوله لا اله الا الله ومفهومه anlamı evet mukaddime bismillahirrahmanirrahim evet İyi bilinmelidir ki kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet dediğimiz bazen buna kelime-i tevhid diyoruz bazen de kelime-i şehadet diyoruz hangisini dersek diyelim ikisi de neye delalet ediyor la ilahe illallah medlulu virgül kelime ve cümle olarak delalet ettiği manası. Medlulü nedir? Şu medlulü kelimesinin kelime ve cümle olarak delalet ettiği manası bu uzun cümle şu medlulün tek kelimenin anlamı. Bunun farkına vardınız. Medlulü yani diyoruz kendi kelime. Yazmaya ihtiyaç yok ama kendiniz not edebilirsiniz kurşun kalemle. Yani kelime önce bu kelime kelime sonra da cümle olarak delalet ettiği manası. Bunu kastediyoruz. Lazım yani tek başına gerekleri. Her kelimenin tek başına lazımı var. Lazımları. Ve mütelazımları. Lazımları var dedik. Neydi Gazi? Efendim hocam? Lazımları var dedik. Ne demekti? Yani tek başına delalet ettiği manası lazım. Tek başına gerekleri. Ve mütelazımları ne demek Oğuz? Yani olmazsa olmazları. Yani bu lazımların birbirine mütelazımlılıkları vardır. Yani birisinin geçerliliği ancak öbürküsünün varlığı ilandır. Doğru mu? Böylelikle her rüknün lazımı ve rükünlerin birbirine lazımlıklarıdır. Bu ne her biri rükündür. La ilahe bir rükündür. İllallah da bir rükündür, ayrı bir rükün. Ama bu iki rükün birbirinin lazımıdır. Çünkü Allah'tan başka ilah yani Allah'ın ilahlığını ispat ederken Allah'tan gayrının da ilahlığını nefyetmen gerekir. Sadece Allah'ın ilahlığını ispat etsen ama Allah'tan gayrının ilahlığını nefyetmesen bu geçersizdir. Onun için bu kelime-i tevhide biz ne diyoruz? İspat ve nefi diyoruz. Önce ispat mı olur, nefi mi olur? Önce nefi olur. İspat. Şey pardon. İspat edeceksin. Sonra nefi. Ondan sonra başkasının ilahlığını nefi edeceksin. Tekfircilerin en büyük salaklığı ne? Önce nefiye gidiyor. Halbuki önce Allah'ın ilahlığını ispat edeceksin. Sonra da Allah'tan gayrının hepsini nefret edeceksin ilahlığını. Oğuz bizimle misin? Dinliyorum hocam sizi. Peki. Hı. Ve muktezası. Muktezası nedir? Onu sahih kılan şartlar. O ispat ve nefide yapılması gereken hareketlerdir. Sözlü, fiili nasılsa. Yani cümle olarak edasını sahih kılan şartlarını bilerek yani cümle olarak edasını sahih kılan şartlarını bilerek mükellef kılındığımız bir vaciptir. Bunu anladınız mı? Neymiş bu? Bunu saydık sonra muktezası yani cümle olarak edasını sahih kılan. Nasıl sahih kılınıyor? Sözle mi? Fiille mi? Hepsiyle. Kalple. Mesela güven kalpledir. Tevekkül kalpledir, doğru mu? Evet. Yani edasını sahih kılan. Eğer Allah'tan başka tevekkül edilecek ilah yoktur diyorsan, bunun şimdi telaffuz edeceksin, ikrar ediyorsun, manasını bileceksin. O zaman o manada onu gerçekleştirebilmen için, eda edebilmen için, edasını sahih kılabilmen için onu bilme zorundasın. Bunları bilerek mükellef kılındığımız bir vaciptir bu. Yani vacip olan sadece la ilahe illallah demek değil. Bu başlangıcıdır. Bunu anladınız mı? Sadece eğer bunun o bu vacip olan bu değil de insanların düşündüğü gibi olsaydı sadece müteşekkili. Müteşekkili ne demek? Şeklen yani. Sadece, sadece şeklen. Ona şekil olarak. Ona şekil veren. Onu oluşturandır. Sadece müteşekkili yani bu kelimeyi oluşturan harfleri telaffuz. Yani la ilahe illallah bunu telaffuz değildir maksat. Sadece müteşekkili kelimeyi cümleyi oluşturan yani bu kelimeyi oluşturan harfleri telaffuz ve nutk etmekle mükellef kılındığımız bir vacip değil bu. Manasını anlamı hiçbir şeyini bilmeden sadece bu harfleri yani bu kelimeleri oluşturan harfleri telaffuz etmek değildir. Bize vacip olan. Bir, izah düşmüş. Her şeye rağmen tabii ki bu kelimenin mücerret bir telaffuzu dahi her halükarda fayda verir. Yani hangi şartlar altında bu kelimeyi mücerret bir şekilde telaffuz etmiş olsan yine faydalı. Nasıl? Aynen Usame bin Zeyd'in başından geçen olay gibi o hadisi naklediyoruz. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'dan şöyle dedi. Allah Resulü bizi bir seriye ile sefere yolladı. Sabah vakti Cüheyne mıntıkasındaki Hurukat denilen mevkiye vardık. Ve ben bir adama yetişerek la ilahe illallah demesine rağmen onu öldürdüm. Fakat nefsim bu işten rahatsız oldu. Yani ama bu işten rahatsız oldum ben. La ilahe illallah dedi. Buna rağmen öldürdüm. Geri döndüğümde bu olayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Yani sahabe herhangi bir şey yaptığında eğer ondan rahatsız olmuş mütmain değilse bunu katiyetle gizlemiyordu. Allah'tan da gizlememişler. Bana dönerek o la ilahe illallah dedi ve sen onu öldürdün ha. Ben de ey Allah'ın Resulü ama o silah. Kırmızı kalem var mı? Siz de düzelttin. Ama o silah korkusundan bunu söyledi. Çünkü doğru. Silah ensende. La ilahe illallah dersen neden demiş olursun Muhammed? Görünüşte silah korkusuymuş gibi görünüyor. Herkes buna böyle der. Korkudan. Ve bana cevaben kalbini yarmadın mı? Yani bari kalbini yarsaydın. Tabii ki nasıl deyip demediğini bilirdim buyurdular. Yaramayacağımıza göre yarsak bile ne bileceğiz? Demek ki dediği gibi bazı ameller kalplerlendir. Kalbi de biz bilmiyoruz. Allah Resulü durmadan bunu tekrarlayıp durdu. Yani bana durmadan o la ilahe illallah dedi ve sen onu öldürdün ha. O la ilahe illallah dedi sen onu öldürdün ha. Ben keşke bugün Müslüman olsaydım diye temenni ettim. Hocam kalbini mi yardın desek daha doğru olur? Ha? Şimdi daha hangisi kalbini daha yarmadın mı? Yani bu inkar mahiyetindedir. Ela şakakta kalbe, efela şakakta an kalbi. Yani kalbini yarsaydın. Yarmadın mı? Böyle bilirsin ancak onu ne kasıtla dedin hoş. Yarsan bile bilir misin? Bilemezsin. Bunu Müslüm Ebu Davud aslında daha çok tahrici var ama bununla yetinmişimdir. Ama bu risale basılırsa bütün rivayetleri koyma zorundasın. Usame radıyallahu anh olayında da görüldüğü gibi kelime-i şehadet hangi sebeple söylenirse söylensin. Yani hangi kasıtla söylerse söylesin. Korkuyla da söylese, isteyerek de söylese. Biz burada korku üzerinden baz alıyoruz. Mutlak söyleyene bir faydası var. Ne? Onun telaffuzu ile İslam'a gidiyor önce. Bu bir. Müsbet anlamda söylediyse onunla İslam'a girer. Eğer korku ile söylemiş dahi olsa malının yani malının ve canının eman bulmasını sağlıyor. Onu öldüremez. Çünkü korkuyla mı söyledi, nasıl söyledi bilmediğine göre o kelimeyi söylediyse sen onu öldüremez. Sağlıyor. Yine fotokopide sorun var. İyi çıkmamış. Bu kelimeyi telaffuz ettikten sonra takip eden vacipleri öğrenmez. Ancak böyle diyebiliriz. Bu kelimeyi telaffuz ettikten sonra takip eden vacipleri ancak bu kelimeyi telaffuz ettikten sonra takip eden vacipleri öğrenmez. Ve yapmazsa. Şimdi öğrenmez ve yapmazsa. Yani yapmazsa. Öğrenip yapmasa da aynı. Sadece bu kelimenin telaffuzu ile yetinirse işte o zaman bu kelime istismar ediliyor demektir. Ve kelimenin telaffuzu fayda vermiyor. Çünkü kelime-i şehadeti telaffuz ettikten sonra Allah Resulü'nün o insanlara öğrettiğim biz ne alıyoruz hemen namaz ediyoruz. Ama öğrenip tatbik ediyorsa bunu. Önce bu kelimenin peş peşe olması gereken vacipleri. Yani Allah'tan başka ilah yoktur derken önce Allah'ın ilahlığını ispat mevzunda yani iman. Nasıl Allah'ın yaratıcı olduğunu biliyorsun. Allah'ın razak olduğunu biliyorsun. Allah'ın malik-i mülk olduğunu biliyorsun. Ve hikmeti tarzını biliyorsun. Bu risalenin öbürkünün sonunda mı? Hani la ilahe illallahları peş peşe saydık ya. Tamam mı bunu? Yok şeyi. Bir yerinde hocam. Yani efendim? Bir yerinde olması lazım. Lazımlarında olması gerekiyor. Ha bunda. Mesela Allah'tan başka dua edilecek ilah yoktu. Bu sefer sen Allah'a dua edilme, isteme mevzundaki bunun fıkhını bileceksin. Ondan sonra Allah'tan gayrından isteme nasıl oluyor? فَلَا تَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اَحَدًا وَتْ اِلَٰهًا اَخَرًا. Anlaşıldı. Bunu bilmez zorundasın. Vacipleri bu. Çünkü bunun neyi vardı? Kelime cümle olarak delalet ettiği anlam. Kelime ve cümle olarak. Burada kelimeye gidiyoruz. Biraz sonra cümle olarak anlamını vereceğiz. Bunu bilme zorundasın. Ondan sonra da la ilahe illa ana fettakun. Benden başka korkulacak ilah yoktur diyor. O zaman korkuyu bileceksin. Allah'tan korkmanın nasıl olduğunu bileceksin. Aynen sevgi gibi. Sevgiyi bileceksin. Allah'ı sevmenin nasıl olduğunu bileceksin. Evet. Bu mevzuda farklı farklı ihtilaf edenler var. Aynen biz Allah'ı seviyoruz deyip iddiada bulunanlar gibi. Doğru mu? Evet. Veyahut de ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Görüldüğü gibi Allah'ın bizi sevmesi bizim Muhammed'e tabi olmamızla alakalı. Evet. Ne dedik? İşte o zaman bu kelime istismar ediliyor demektir. Kapatmış olmayayım şunu dokunurken ben kendi telefonum zannettim. Kapanmamış değil mi? Bilakis. Şimdi giriyoruz. Bu kelimeyi telaffuz ederken bu kelimeyi ikrar edenin şimdi telaffuz nutk etme bir de ikrar var. İkrar edenin neleri kabul ve reddettiğini bilmesi gerekir. Şimdi sen la ilahe illallah derken neyi kabul ediyorsun neyi reddediyorsun bilme zorundasın. Anlaşıldı. Evet hocam. Bununla bir kabul var bir de reddetme. Kabul ne? Allah'ın ilahlığı. Allah'tan gayrı her şeyin böyle bir niteliğe sahip olmadığını reddetmem vardır. İster iddiada bulunan olsun, Firavun gibi, İster toplumun nispet etti İsa Aleyhisselam'a yaptıkları gibi, nasıl olursa olsun. Medlulü kelime hem de cümle olarak delalet ettiği manası, lazımı, haddül fasıl dediğimiz. Haddül fasıl nedir? Ayıran çizgileri. He? Ayıran çizgi belli, yani ayıran. Yani hak ile batılı, şirk ile küfrü ayıran çizgi. Sınırı bu. Hani kırmızı çizgilerimiz diyorlar ya. Evet. Tiyatrocular o anlamda. Haddül fasıl dediğimiz kırmızı çizgileri. Mütelazımı olmazsa olmaz mesabesindeki rükn esasisi olan ispat ve nefin, yani Allahu Azze ve Celle'nin uluhiyetini ispat ederken Allah'tan gayrının da ilahlığını nefyetme. Bu iki rüknün birbirine lazımlılığı, mütelazım oluşları, yani Allahu Azze ve Celle'nin ilahlığını ispat etsen dahi başkasının ilahlığını nefyetmiyorsa gayrının desek daha hoş olur. Gayrının. Burada Allah'ın ilahlığını kabul etsen dahi gayrının ilahlığını nefretmiyorsan hiçbir anlamı yoktur. Anlaşıldı, çünkü inanıyorsun, Allah'ı biliyorsun ama birlemiyorsun. Mekkelilerin sorunu da buydu. Evet. Binaenaleyh mükellefin üzerine vacip, farz olan, yani bu kelimeyi nutk edenin üzerine vacip, farz olan muktezası, nutku ile sahibine faydalı olmasının şartlarının muhtevası bilinmesi gereken bir itikat, ikrar ve amel eylemidir. Anlaşıldı mı? Evet, bir itikat, ikrar ve amel eylemidir. Yani Ebu Talip biliyor ama bağlayıcılığı yok, çünkü ikrar yok. Bildiğini ikrar ediyor bile, değil mi hocam? Efendim? Bildiğini de ikrar ediyor. İtiraf ediyor. İtiraf ediyor. Evet. İtiraf ediyor. Evet. İkrar etse kabullenmek demektir bu. Evet. İtiraf ise öyle diyelim, yani telaffuz, nutk etme, onun doğru olduğunu kabul etmedir. Anlatabildim. Ne dedik? Mükellefin üzerine vacip olan, yani farz olan, yani farzı niye yazdım? Biz vacibi devamlı farz hükmünde kullanırız. Muktezası, nutku ile sahibine, nutk edene yani, faydalı olmasının şartlarının muhtevası bilinmesi gereken bir itikat, ikrar ve amel eylemidir. İki, alttaki notta bakın. Nasıl ki iman kalple, iman kalple tasdik, dil ile ikrar ve cevarih ile amelse, tevhid de kalple, dille ve cevarih ile Allah'ı birlemedir. Anladınız? Evet. Yani buna bunu yakaladıysanız imanla eşi güdümde gidiyor. Yani paralellikte. Nasıl kalp dil cevari varsa bu da kalple birleme, dille birleme ve amelle birleme. Amelle birleme nasıl? Allah'ın önünde secde etmek sadece. Onun önünde kıyamda durmaktır. Anladınız? Sadece onu, la ilahe illallah, ondan başkasına yemin etmemendir. Bunlar dilleme. Kalp ise gönlündeki birleme daha azimdir bu. Ve biz amelleri ekseriyetle cevariyle alakalandırır gibi gidiyorduk buna mevzuya. Ama kalbin amelleri daha çok ve daha sağlam, köklü olan ve daha tehlikeli olanıdır. Sığınma, unma gibi. Ha? Sığınma, unma. Tabii. Bunların hepsi kalplendir. Evet. Sonra gidelim. Eğer döndük şimdi. Yaratılış gayemiz ve ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk, bunun kabul ve itirafı olan la ilahe illallah, buradaki anlamı Allah'ı birleme, sadece bu kelimenin telaffuzundan ibaret olsaydı. Allah'ı birleme, bu kelimenin telaffuzundan ibaret değildir. Bu kelimenin telaffuzu kabul ettiğinin, tasdik ettiğinin alametidir. Anlaşıldı? Bu kelimenin telaffuzu sadece budur. Nedir hocam? Allah'ı birleme değildir. Allah'ı birlemeyi kabul ettiğinin alametidir. Allah'ı birleme sadece bu kelimenin telaffuzundan ibaret olsaydı, o zaman Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar gelen ve kıyamete kadar devam edecek olan iman ve küfür, tevhid ve şirk mücadelesinin sebebi olarak sadece bu kelimenin telaffuz edilmeyişi gösterilseydi, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün Nebi ve Resullerin mücadelesi anlamsız. Ve İslam dini sadece adı olan, müsemması, hakikatleri olmayan bir din olurdu. Anladınız? Eğer Adem'den zamanımıza da kıyamete kadar devam edecek olan bir tevhid, yani iman, küfür, tevhid, şirk mücadelesi var. Bu sadece bu kelimeyi telaffuz etmemelerinden dolayı mıydı? Hayır. Bu çok basit aslında. Hiç insanlar zorlanmaz bunda. Genel anlamda. Bu olmadığı için zaten bu mücadele oluyor. Hakikat şudur ki şimdi İslam dini sadece adı olan, müsemması olmayan. Bunu anladınız mı ne demek? Evet hocam. Hakikat şudur ki iman ehli ile küfür ehli, şirk ehli ile tevhid ehli arasındaki ebedi mücadele müsemmasız bir isim, gayesiz bir vesile ve mücerret bir intisaptan ibaret değildir. Bunu anladınız mı? Evet. İslam dini nedir? Müsemmasız bir isim. Müsemmas olmayan bir isim değil. Bir ad var ama o ad neyin adı olduğu bilinmiyor. Gayesiz bir vesile. Yani mücerret bir intisaptan ibaret değildir. 3. Müsemmasız bir isim, alttaki şer'i izahına bakın. İsim, neye veya nelere ad olduğu bilinmeyen bir isim yoktur. Değil mi? Evet hocam. Neye ve nelere ad olduğu İslam'sa, İslam'ın müsemması yani teslimiyettir. İstislam'dır. Nasıl istislam? Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kişidir diyor. Selamet yani. Yani selamet bulan. Bu ne anlama geliyor? İslam katiyetle müsemması olmayan bir din değildir. Ayrıca gayesi olmayan bir vesile de değil. Vesilesi olmayan da bir gaye değil bu. Aynen ne diyoruz? İsim, neye veya nelere ad olduğu bilinmeyen bir isim yoktur. Aynen. Kalem bir isim olarak, kurşun kalem, boya kalemi, dolma kalem, keçe kalem gibi müsemması olan bir attır. Gayesiz bir vesile, hiçbir vesile araç yoktur ki bir gayeye, hedefe götürmesin. Doğru mu? Evet. Hiçbir vesile araç yoktur ki bir gayeye ve hedefe götürmesin. Evet. Mücerret bir intisap ne anlama geliyor? Müsemmasından tecrid edilmiş. Yani içeriği boşaltılmış bir isme. Yani hakikatlarından soyutlanmış İslam'a kendisini Müslüman diye nispet etme. Anladınız? Sorun nerede? Evet hocam. Evet. Üçü yaptık. Sonra kelime-i tevhid telaffuzuyla başlayan. Kelime-i tevhid telaffuzuyla başlayan. Şimdi Tarık İbni Abdullah el-Muharibi naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Zülmecaz çarşısında, Mekke'de Arafat tarafından, Zülmecaz çarşısından geçti. Nokta nokta nokta arada bazı sözler var. Buraya ihtiyaç duyulmadığı için kısaltılmış demektir bu. Üzerinde kırmızı bir kaftan olduğu halde şöyle dediğini işittim. Ey insanlar! La ilahe illallah deyin, felah bulun diye nida ediyordu. Bunu Beyhaki Sünen'inde İbn-i Huzeyme altta görürsünüz. Şeyh Albani İrvalu Galil'de Müşkületül Fakır'da nakletmiş. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü amcasına, ey amca, la ilahe illallah de kıyamet gününde senin lehinde şahitlik edeyim dedi. Bu da Müslim ve Tirmizi naklediyor. Evet, nerede kaldık? Başlayan. Ha. Kelime-i tevhid telaffuzuyla başlayan medlulü, lazım ve mütelazımları muktazasıyla hayatımızın her anını ihata eden Allah'ı birleme eylemidir. Her kim bu kelime-i tevhidi kalple itikad, kalple birler, dil ile ikrar, lisan ile birler, azalar ile amel ederek, cevarih ile birler, İspat ve nefvin mütelazımına muktezası olan emirlere imtisal, nehirlerden içtinaba inkiyat duyarak nutk ederse, dünya ve ahiret hayatının saadet teminatı olur. Dünya ve ahiret hayatının saadet teminatı olur. Öyle diyor ya, yani la ilahe illallah'tan giden için. Allah'ın dini olan İslam'a girer ve hayatının sonuna kadar da aynı minval üzere olursa. 5. Alta bakın 5'e. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ. Sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Evet. Son nefesinde, hayatının sonuna kadar bu kuyruk kulluk üzere olur. Son nefesini de bu kelime ile mühürlerse, işte yani o kişi Rabbinden cennete girmeyi taahhüt eder. Anlaşıldı. Araları hem tek tek aralarını bitiştiriyoruz. Evet, son nefesini de bu kelimeyle mühürlerse o kişi Rabbinden cennete girmeyi taahhüt eder. Yani garantiler. Altı. İzaha bakın altına. Muaz bin Cebel'den geliyor radıyallahu anh. Allah Resulü diyor ki men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet. Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Firavun'un son sözü gibi değil. Bu Firavun için almıyor. Çünkü onun da son sözüydü. Yani insanı da ben İsrail'in Rabbine inandım demesi. Bir şey soracağım da dersten sonra mı sorayım? Konuyla alakalı ama. Bununla alakalıysa şimdi sorabilirsin. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amcasına diyor ya, ey amcacığım la ilahe illallah de, kıyamet günü senin lehine şahitlik edeyim diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce amcasına defalarca tebliğ yaptı ya ama kabul etmedi. Buna rağmen hasta yatağında, yani ölüm döşeğinde en son anında bunu, çünkü tövbe kapısı kapanmadı daha. Bunu dese ama yine de namaz kılma imkanı bile yok buna rağmen. Hiç dese de, çünkü amcası Allah Resulü'nü koruyan, muhafaza eden, hak olduğunu da kalben bilen. Zaten o la ilahe illallah deseydi o gururu yenmiş sayılırdı. Yani kabul ediyor, haklı olduğunu ama itiraf etmiyor. Neden Kureyş'in koca karıları ölüm korkusuyla bunu dedi demesinler diye. Korkunç bu durum. Halbuki la ilahe illallah diye verecek bitti. Kalbinde vardı zaten. Ve Halık'ının üzerinde zayi edilmesi mümkün olmayan azap edilmeme hakkına sahip olur da. Öyle mi? Nereyi okuduk hocam, ben kaçırdım. Ha? Sağ tarafta mıyız? Evet, soldayız. Sonunda, altıdan sonra. Ha, tamam hocam. Ve Halık'ın birisi son nefesini de bu kelimeyle mühürlerse o kişi Rabbinden cennete girmeyi taahhüt eder. Cennete girmeyi taahhüt ediyor ha. Azapsız girmeyi değil. Ve Halık'ının üzerinde zayi edilmesi mümkün olmayan azap edilmeme hakkına sahip olur. Yine bu Muaz'dan gelen hadis 7. Muaz bin Cebel şöyle dedi. Allah Resulü ya Muaz. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin buyurdu. Ben de Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Kendisine hiçbir şey ortak koşulmadan Allah'a ibadet edilmesidir buyurdu. Ve yine devam ederek peki bunu yapan kulların onun Allah'ın üzerindeki hakları nedir bilir misin? Dedi. Ben de aynı cevabı vererek Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Cevaben kullarını azap etmemesidir diyor. Yukarıdaki cümleyi anladınız mı? Ve Halık'ının üzerinde zayi edilmesi mümkün olmayan azap edilmeme hakkına sahip olur. Tevhid. Allah'ı bilme ve birleme eylemi kainatın yaratıcısının insanoğlunu yarattığı tek gayedir. Tevhid yani Allah'ı bilme ve birleme eylemi kainatın yaratıcısının insanoğlunu yarattığı tek gayedir. Buna da 8 alttaki izaha bakın. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Kitap ve sayfelerin indiriliş hikmeti budur. Bunları tebliğ ve beyan ile gönderilen Resullerin ilk vazifesi budur. Binaenaleyh mükellef olan her insan indirilen kitap ve bunları tebliğ eden Resuller ve varisleri tarafından ilk davet edildikleri, ilk öğrenme mecburiyetinde oldukları İslam'a girmek için ilk telaffuz etmeleri gereken. 10. Altta şerhine bakın. 9'u neden okumadı? İlk gönderilen Resullerin ilk vazifesi budur diyor 9. Orada and olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağutlara ibadetten sakının diye emretmeleri için her ümmete bir Resul yolladı. 10. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan Türkçesi verilecek hocam. Türkçesi verilmemiş. Tercüme edilmemiş. 10 tercüme edilmemiş dipnot. Bu da Allah Resulü'nün yani sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e yollama olayıdır. Yani ya Muaz sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet ettiğin şey Allah'ı birlemek olsun. Sonra namaz, zekat bunu emrediyor. Resullerin bu gayesi bu olduğu gibi. Evet. Neden o zaman? Anlamıştım. Dünya hayatının devamı müddetince üzerine daim olmaları lazım gelen dünya hayatını terk ederken ahiret kapısı olan berzah alemine intikal ederken üzerinde olması gereken tek vacip yani farz budur. 13 bu tarafa geçmiş. 12-13'ü buraya almamız gerekiyor. Sonra Allah'ı bilme ve birleme. Burada bir 13 daha var hocam. Buraya geçen 13 başka bir şeyin 13'ü bu. Burada yazan 13 var ya. O buradaki bir hadisin dipnotu. Yani buradaki 13'ün başka bir yerde şeyi yok. Yeri yok. Buna ayrı bir yer açılması lazım. 12. 12 bunun. 12'nin 12'si burada hocam. Ebu Derda'dan gelen rivayet var ya. Bu 12 bunun. 12. Az önceki 12 ve 13'ün şeyi yok. Numarası dipnotlarda aşağıda yok. Evet. Ne de geçiyor demek. Tabii ki bu halde çok iyi. Aslında çocuklar sadece dinlesen.